6. อุปาลิวาทสูตรว่าด้วยวาทของคหบดีชื่ออุบาลี56ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปาวาริกัมพวันเขตเมืองนลันทาสมัยนั้นแลนิครนนาถบุตรพร้อมด้วยบริษัทนิครนเป็นจำนวนมากอาศัยอยู่ที่เมืองนลันทาต่อมานิครนชื่อทีฆตปัสสีออกเที่ยวหาอาหารในเมืองนลันทากลับจากเที่ยวหาอาหารภายหลังเวลาอาหารแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงปาวาริกัมพวันได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับนิครนชื่อทีฆนปัสสีซึ่งยืนอยู่ที่นั้นแลว่าตปัสสีที่นั่งมีอยู่ถ้าท่านประสงค์ก็จงนั่งเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วนิครนชื่อทีฆตปัสสีจึงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าเปรียบเทียบทันทัศสามกับกรรมสามพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามนิครนชื่อทีฆปัสสีว่าตปัสสีนิครนนตบุตรบัญญัติกรรมในการทำชั่วในการประพฤติกรรมชั่วไว้เท่าไรนิครนชื่อทีฆตปัสสีทูลตอบว่าท่านพระโคดมนิครนตบุตรมิได้บัญญัติเป็นอาจินว่ากรรมแต่บัญญัติเป็นอาจินว่าทันทะตปัสสีนิครนตบุตรบัญญัติทันทะในการทำชั่วในการประพฤติกรรมชั่วไว้เท่าไรท่านพระโคดมนิครนนาตบุตรบัญญัติทันทะในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วไว้3ประการคือ1กายทันทะ2วจีทันทะ3มโนทันทะสัพพสีกายทันทะอย่างหนึ่งวจีทันทะอย่างหนึ่งมโนทันทะอย่างหนึ่งหรือท่านพระโคดมกายทันทะก็อย่างหนึ่งวจีทันทะก็อย่างหนึ่งมโนทันทะก็อย่างหนึ่งตปัสสีบรรดาทันทะทั้งสามประการนี้ที่จำแนกแยกเป็นอย่างนี้คือ 1. กายทันทะ 2. วจีทันทะ 3. มโนทันทะนิครนนาตบุตรบัญญัติทันทะไหนว่ามีโทษมากกว่ากันในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วท่านพระโคดมบรรดาทันทะทั้งสามประการที่จำแนกแยกเป็นอย่างนี้นิครนนตบุตรบัญญัติกายทันทะว่ามีโทษมากกว่ากันในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วไม่ใช่วจีทันทะหรือมโนทันทะตปัสสีท่านตอบว่ากายทันทะหรือท่านพระโคดมข้าพระองค์ทูลตอบว่ากายทันทะตปัสสีท่านตอบว่ากายทันทะหรือท่านพระโคดมข้าพระองค์ทูลตอบว่ากายทันทะตปัสสีท่านตอบว่ากายทันทะหรือท่านพระโคดมข้าพระองค์ทูลตอบว่ากายทันทะพระผู้มีพระภาคทรงให้นิครนชื่อทีฆปัสสียืนยันคำพูดถึง3ครั้งด้วยประการอย่างนี้57เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วนิครนชื่อทีฆปัสสีจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพระองค์ทรงบัญญัติทันทะในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วไว้เท่าไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าตปัสสีตถาคตไม่ได้บัญญัติเป็นอาจินว่าทันทะแต่บัญญัติเป็นอาจินว่ากรรมท่านพระโคดมพระองค์ทรงบัญญัติกรรมในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วไว้เท่าไรตปัสสีเราบัญญัติกรรมในการทำกรรมชั่ว ในการประพฤติกรรมชั่วไว้3ประการคือ1กายกรรม2วจีกรรม3มโนกรรมท่านพระโคดมกายกรรมอย่างหนึ่งวจีกรรมอย่างหนึ่งมโนกรรมอย่างหนึ่งเท่านั้นหรือตปัสสีกายกรรมก็อย่างหนึ่งวจีกรรมก็อย่างหนึ่งมโนกรรมก็อย่างหนึ่งเท่านั้นท่านพระโคดมบรรดากรรมสามประการนี้ที่จำแนกแยกเป็นอย่างนี้คือ1กายกรรม2วจีกรรม3มโนกรรมพระองค์ทรงบัญญัติกรรมไหนว่าโทษมากกว่ากันในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วตปัสสีบรรดากรรมทั้งสามประการที่จำแนกแยกเป็นอย่างนี้เราบัญญัติมโนกรรมว่ามีโทษมากกว่าในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วมิใช่กายกรรมหรือวจีกรรมท่านพระโคดมพระองค์ตรัสตอบว่ามโนกรรมหรือใช่เราตอบว่ามโนกรรมท่านพระโคดมพระองค์ตรัสตอบว่ามโนกรรมหรือใช่เราตอบว่ามโนกรรมท่านพระโคดมพระองค์ตรัสตอบว่ามโนกรรมหรือใช่เราตอบว่ามโนกรรมนิครนชื่อเทคตปัสสีให้พระผู้มีพระภาคยืนยันในพระดำรัสนี้ถึง3ครั้งด้วยประการอย่างนี้แล้วลุกจากอาสนะเข้าไปหานิครนนาตบุตรถึงที่อยู่อุบาลีอาสาโตวาทีกับพระพุทธเจ้า58สมัยนั้นนิครนนาตบุตรนั่งอยู่กับบริษัทคฤหัสถ์เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านภารกะทีฆาบดีชื่ออุบาลีเป็นหัวหน้าได้เห็นนิครนชื่อทีฆาตปัสสีเดินมาแต่ไกลจึงทักทายว่าตปัสสีเชิญทางนี้ท่านมาจากไหนแต่วันเชียวทีฆาตปัสสีตอบว่าผมมาจากสำนักของพระสมณโคดมนี้เองขอรับท่านได้สนทนาปราศัยกับท่านพระสมณโคดมบ้างหรือไม่ได้สนทนาปราศัยบ้างขอรับสนทนาปราศัยกันเรื่องอะไรเล่าจากนั้นนิครนชื่อทีฆาตปัสสีก็ได้เล่าเรื่องที่สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคให้นิครนนาตบุตรฟังทั้งหมดเมื่อนิครนชื่อทีฆาตปัสสีเล่าจบนิครนนาตบุตรจึงกล่าวว่าดีละดีละตปัสสีการที่ท่านทีฆาตปัสสีได้ชี้แจงให้พระสมณโคดมฟังดังนั้นตรงตามที่สาวกผู้ได้ศึกษาจนรู้ทั่วถึงคำสอนของศาสดาอย่างถูกต้องชี้แจงไว้มโนทันทะอันต่ำทรามจะดีงามได้อย่างไรเมื่อเทียบกับทันทะที่สำคัญเช่นนี้แท้จริงในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วกายทันทะเท่านั้นที่มีโทษมากกว่าไม่ใช่วจีทันทะหรือมโนทันทะเลย59เมื่อนิครนนาตบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วอุบาลีคหบดีได้กล่าวกับนิครนนาตบุตรว่าดีละดีละท่านผู้เจริญท่านทีฆาตปัสสีชี้แจงดีแล้วถูกต้องแล้วการที่ท่านทีฆาตปัสสีได้ชี้แจงให้พระสมณโคดมฟังนั้นตรงตามที่สาวกผู้ได้ศึกษาจนรู้ทั่วถึงคำสอนของพระศาสดาอย่างถูกต้องชี้แจงไว้มโนทันทะอันต่ำทรามจะดีงามได้อย่างไรเมื่อเทียบกับกายทันทะที่สำคัญเช่นนี้แท้จริงในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วกายทันทะเท่านั้นย่อมมีโทษมากกว่าไม่ใช่วจีทันทะหรือมโนทันทะเลยท่านผู้เจริญเอาเถิดข้าพเจ้าจะไปโต้วาทะในเรื่องนี้กับพระสมณโคดมเองถ้าพระสมณโคดมจักยืนยันเหมือนอย่างที่ท่านตปัสสียืนยันไว้อย่างนั้นข้าพเจ้าจะตะล่อมวกไปวนมาหวานล้อมให้งงเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงจับขนแกะ ที่มีขนยาวฉุดดึงไปดึงมาหมุนจนงงหรือเปรียบเหมือนชายชะกันผู้เป็นกรรมกรในโรงงานสุราทิ้งกระสอบที่มีส่วนผสมสุราใบใหญ่ลงไปในบ่อหมักสาที่ลึกแล้วจับที่มุมสายไปสายมาสลัดออกข้าพเจ้าจักขจัดบทขยี้ซึ่งวาทะของพระสมณโคดมด้วยวาทะเหมือนคนที่แข็งแรงเป็นนักเลงสุราจับหายสุราคว่ำลงหงายขึ้นเขย่าจนน้ำสุราเสด็จหรือข้าพเจ้าจักเล่นกีฬาชักปานกับพระสมณโคดมเหมือนช้างแก่อายุ60ปีลงไปยังสระลึกเล่นกีฬาชักปานท่านผู้เจริญเอาเถิดข้าพเจ้าจะไปจะโต้วาทะในเรื่องที่พูดกันนี้กับพระสมณโคดมเองข้าหบดีท่านจงไปจงโต้วาทะในเรื่องที่พูดกันนี้กับพระสมณโคดมแท้จริงเราก็ได้ที่ข้าตปัสสีก็ได้หรือท่านก็ได้ควรโต้วาทะกับพระสมณโคดม60เมื่อนิครนนาตบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วนิครนชื่อทีฆตปัสสีก็ได้กล่าวกับนิครนนาตบุตรว่าท่านผู้เจริญการที่อุบาลีคหบดีจะพึงโต้วาทะกับพระสมณโคดมนั้นข้าพเจ้าไม่ชอบใจเลยเพราะพระสมณโคดมเป็นคนมีมารยารู้มายาเป็นเครื่องกลับใจพวกสาวกของอัญญะเดรถีนิครนนตบุตรกล่าวว่าตปัสสีเป็นไปไม่ได้เลยที่อุบาลีคหบดีจะพึงเป็นสาวกของพระสมณโคดมแต่เป็นไปได้ที่พระสมณโคดมจะพึงเป็นสาวกของอุบาลีคหบดีคหบดีท่านจงไปจงโต้วาทะในเรื่องที่พูดกันนี้กับพระสมณโคดมแท้จริงเราก็ได้ทีฆตปัสสีก็ได้หรือท่านก็ได้ควรโต้วาทะกับพระสมณโคดมแม้ครั้งที่สองนิครนชื่อทีฆตปัสสีก็ได้เตือนนิครนนาตบุตรว่าท่านผู้เจริญการที่อุบาลีคหบดีจะพึงโต้วาทะกับพระสมณโคดมนั้นข้าพเจ้าไม่ชอบใจเลยเพราะพระสมณโคดมเป็นคนมีมายารู้มายาเป็นเครื่องกลับใจพวกสาวกของอัญญะเดรถีได้นิครนตบุตรกล่าวว่าตปัสสีเป็นไปไม่ได้เลยที่อุบาลีคหบดีจะพึงเป็นสาวกของพระสมณโคดมแต่เป็นไปได้ที่พระสมณโคดมจะพึงเป็นสาวกของอุบาลีคหบดีคหบดีท่านจงไปจงโต้วาทะในเรื่องที่พูดกันนี้กับพระสมณโคดมแท้จริงเราก็ได้ทีฆตปัสสีก็ได้หรือท่านก็ได้ควรโต้วาทะกับพระสมณโคดมแม้ครั้งที่สามนิครนชื่อทีฆตปัสสีก็ได้กล่าวเตือนนิครนนาตบุตรว่าท่านผู้เจริญการที่อุบาลีคหบดีจะพึงโต้วาทะกับพระสมณโคดมนั้นข้าพเจ้าไม่ชอบใจเลยเพราะพระสมณโคดมเป็นคนมีมารยารู้มายาเป็นเครื่องกลับใจพวกสาวกของอัญญะเดรถีได้นิครนตบุตรกล่าวว่าตปัสสีเป็นไปไม่ได้เลยที่อุบาลีคหบดีจะพึงเป็นสาวกของพระสมณโคดมแต่เป็นไปได้ที่พระสมณโคดมจะพึงเป็นสาวกของอุบาลีคหบดีคหบดีท่านจงไปจงโต้วาทะในเรื่องที่พูดกันนี้กับพระสมณโคดมแท้จริงเราก็ได้ทีฆตปัสสีก็ได้หรือท่านก็ได้ควรโต้วาทะกับพระสมณโคดมอุบาลีคหบดีรับคำนิครนนาตบุตรแล้วลุกจากที่นั่งไหว้นิครนนาตบุตรและทำการประทักษิณแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงปาวาริกัมพวัน ถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้เจริญมีครนชื่อภิกขตปัสสีได้มาที่นี่บ้างไหมพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่ามาคหบดีท่านผู้เจริญท่านได้สนทนาปราศัยกับนิครนชื่อภิกขตปัสสีบ้างไหมได้สนทนาบ้างคหบดีท่านผู้เจริญท่านได้สนทนาปราศัยเรื่องอะไรกับนิครนชื่อภิกขตปัสสีหรือจากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสบอกเรื่องที่สนทนาปราศัยกับนิครนชื่อภิกขตปัสสีทั้งหมดแก่อุบาลีคหบดีทุกประการ61เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอุบาลีคหบดีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าดีละดีละท่านผู้เจริญภิกขตปัสสีชี้แจงดีแล้วถูกต้องแล้วการที่นิครนชื่อภิกขตปัสสีชี้แจงให้พระผู้มีพระภาคฟังนั้นตรงตามที่สาวกได้ศึกษาจนรู้ทั่วถึงคำสอนของศาสดาอย่างถูกต้องชี้แจงไว้มโนทันทะอันต่ำทรามจะดีงามได้อย่างไรเมื่อเทียบกับกายทันทะที่สำคัญเช่นแท้จริงในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วกายทันทะเท่านั้นที่มีโทษมากกว่ามิใช่วจีทันทะหรือมโนทันทะเลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคหบดีหากท่านจะพึงยึดมั่นอยู่ในคำสัตย์แล้วสนทนากันเราจึงจะสนทนาในเรื่องนี้ด้วยอุบาลีคหบดีกราบทูลว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะยึดคำสัตย์เราทั้งสองจงมาสนทนากันในเรื่องนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงย้อนถามปัญหา62พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าคหบดีท่านเข้าใจข้อความนั้นอย่างไรนิครนในโลกนี้ป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักถูกห้ามใช้น้ำเย็นแต่ใช้น้ำร้อนเมื่อเขาไม่ได้น้ำเย็นก็ต้องตายนิครนัตบุตรบัญญัติว่านิครนผู้นี้จะไปเกิดณที่ไหนอุบาลีคหบดีทูลตอบว่าท่านผู้เจริญเหล่าเทพที่ชื่อว่ามโนสัตว์มีอยู่เขาย่อมเกิดในหมู่เทพนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาเป็นผู้มีใจผูกพันตายไปคหบดีท่านจงใส่ใจแล้วชี้แจงดูทีทำไมคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านจึงไม่สัมพันธ์กันเล่าคหบดีท่านกล่าวคำนี้ไว้ว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะยึดคำสัตย์แล้วสนทนากันเราทั้งสองจงมาสนทนากันในเรื่องนี้เถิดท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ก็ถูกถึงกระนั้นในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วกายทันทะเท่านั้นที่มีโทษมากไม่ใช่วจีทันทะหรือมโนทันทะเลย63คหบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในโลกนี้นิครนัตบุตรพึงเป็นผู้สำรวมด้วยกายสังวร4อย่างคือ1เว้นน้ำดิบทุกอย่าง2ประกอบกิจที่เว้นจากบาปทุกอย่าง3ล้างบาปทุกอย่าง4รับสัมผัสทุกอย่างโดยไม่ให้เกิดบาปแต่ขณะที่เธอก้าวไปถอยกลับย่อมทำให้สัตว์เล็กๆตายไปเป็นอันมากคหบดีนิครนัตบุตรจะบัญญัติว่านิครนผู้นี้มีวิบากอย่างไรท่านผู้เจริญนิครนัตบุตรมิได้บัญญัติกรรมที่ไม่จงใจว่ามีโทษมากถ้าเป็นกรรมที่จงใจเล่าคหบดีก็เป็นกรรมมีโทษมากท่านผู้เจริญนิครนัตบุตรบัญญัติความจงใจไว้ในส่วนไหนเล่าคหบดีในมโนทันทะท่านผู้เจริญคหบดีท่านจงกำหนดใจแล้วชี้แจงดูทีทำไมคำหลังกับคำก่อนห หรือคำก่อนกับคำหลังของท่านจึงไม่สัมพันธ์กันเล่าท่านกล่าวคำนี้ไว้ว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะยึดมั่นคำสัตย์และสนทนากันเราทั้งสองจงมาสนทนากันในเรื่องนี้เถิดท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ก็ถูกถึงกระนั้นในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วกายทันทะเท่านั้นมีโทษมากมิใช่วจีทันทะหรือมโนทันทะเลย64คหบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบ้านนาลันทานี้มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีพลเมืองหนาแน่นมิใช่หรือใช่ท่านผู้เจริญบ้านนาลันทานี้มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีพลเมืองหนาแน่นคหบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรชายคนหนึ่งในบ้านนาลันทานี้เงื้อดาบขึ้นพร้อมกับพูดว่าเราจะทำสัตว์เท่าที่มีอยู่ในบ้านนาลันทานี้ให้เป็นลานเนื้อเดียวกันให้เป็นก้อนเนื้อเดียวกันชั่วขณะพริบตาเดียวท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเขาสามารถทำสัตว์เท่าที่มีอยู่ในบ้านนาลันทานี้ให้เป็นลานเนื้อเดียวกันให้เป็นกองเนื้อเดียวกันชั่วขณะพริบตาเดียวได้หรือไม่ท่านผู้เจริญต่อให้ชาย10คน20คน30คน40คน50คนกองเนื้อเดียวกันขณะชั่วพริบตาเดียวได้ผู้ชายที่ต่ำสามคนเดียวจะเก่งกาจอะไรปานนั้นข้าบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ผู้ถึงความเชี่ยวชาญทางจิตมาในบ้านนาลันทานี้สมณะหรือพราหมณ์นั้นบอกอย่างนี้ว่าเราจะทำป้ายนาลันทานี้ให้เป็นเท่าด้วยจิตคิดประทุษร้ายครั้งเดียวคหบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์พูดถึงความเชี่ยวชาญทางจิตนั้นจะสามารถทำบ้านนาลันทานี้ให้เป็นเท่าหรือด้วยจิตคิดมุ่งร้ายครั้งเดียวได้หรือไม่ท่านผู้เจริญบ้านนาลันทา10หลัง20หลัง30หลัง40หลัง50หลังสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์พูดถึงความเชี่ยวชาญทางจิตยังสามารถทำให้เป็นเท่าได้ด้วยจิตคิดประทุษร้ายครั้งเดียวแล้วบ้านนาลันทาที่สุดโทรมหลังเดียวจักขณาอะไรเล่าข้าหากบดีท่านจงกำหนดใจแล้วชี้แจงดูทีทำไมคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านจึงไม่สัมพันธ์กันเล่าคหบดีท่านกล่าวคำนี้ไว้ว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะยึดมั่นคำสัตย์แล้วสนทนากันเราทั้งสองจงมาสนทนากันในเรื่องนี้เถิดท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ก็ถูกถึงกระนั้นในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วกายทันทะเท่านั้นมีโทษมากกว่ามิใช่วจีทันทะหรือมโนทันทะเลย65คหบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรป่าทันทะกีป่ากลิงคะป่าเมชมะป่ามาตังคะได้กลายเป็นป่าทึบท่านได้ฟังมาแล้วมิใช่หรือใช่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วข้าหบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรป่าทันทกีป่ากลิงคะป่าเมชมะป่ามาตังคะได้กลายเป็นป่าทึบเพราะใครท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้ยินมาว่าป่าทันทกีป่ากลิงคะป่าเมชะป่ามาตังคะได้กลายเป็นป่าทึบเพราะใครท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้ยินมาว่าป่าทันทกีป่ากลิงคะป่าเมชะป่ามาตังคะได้กลายเป็นป่าทึบเพ